Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny bilans nocnych pożarów w Polsce. Dwie osoby nie żyją, 8 rodzin straciło dach nad głową. Polska chce być w Unii Europejskiej, ale chce też ją reformować, mówi prezes PiS. Szefowie dyplomacji Chin i Stanów Zjednoczonych na rozmowach w Rosji. Dwie osoby zginęły w pożarze drewnianego domu w Białymstoku, do którego doszło dziś rano. Na razie nie udało się ich zidentyfikować. Strażakom udało się uratować młodą dziewczynę i dwóch mężczyzn. W momencie wynoszenia ich z płonącego budynku byli nieprzytomni. Trwa dogaszanie ognia. W wyniku wieczornego pożaru dach nad głową straciło natomiast 8 rodzin mieszkańców Koralewa w Warmińsko-Mazurskim. Jedna osoba trafiła do szpitala. Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała całą noc. Działania straży pożarnej polegały na ewakuacji dwóch osób w budynku za pomocą podnośnika hydraulicznego oraz na ugaszeniu palących się elementów budynku. Był to budynek wielobryłowy, więc w jednej bryle paleniu uległo całe poddasze, cały dach oraz stropy. Na tą chwilę osoby, które zamieszkały ten budynek, znajdują się u swoich rodzin, ale gmina Kętrzyn i powiat Kętrzyn są w stanie zapewnić lokale zastępcze dla osób mieszkających w tych budynkach. Zapewnił rzecznik strażaków starszy kapitan Rafał Melnyk. Przyczyny wybuchu ognia nie są na razie znane. W tej kampanii toczy się spór o przyszłość Polski i Europy, Unii Europejskiej, w której Polska chce być, ale chce też ją reformować, mówi Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że 26 maja nie tylko zagłosujemy na europosłów, ale losy tej elekcji mogą zaważyć na jesiennych wyborach do polskiego parlamentu. Odnosząc się do sytuacji w Unii Europejskiej i możliwych scenariuszach po 26 maja, prezes PiS powiedział, że chodzi głównie o to, by we wspólnej Europie przestrzegano podpisanych traktatów. Jest właśnie permanentny kryzys ekonomiczny w strefie euro, bo to tempo rozwoju przewidywane na przyszły rok 1,1% to jest właściwie stagnacja. No to wszystko musi prowadzić do pytania, czy ta droga, którą wybrano swego czasu, jest rzeczywiście drogą dobrą. Zmieniają się także relacje między państwami. Te państwa, które do tej pory zgadzały się na drugorzędność, na nawet pewne formy dyskryminacji, czyli te kraje nowe, przestają się na to zgadzać. O swojej wizji Polski mówił natomiast w salonie politycznym Trójki Adrian Zandberg z Lewicy Razem. Ja mam zupełnie inny pomysł na Polskę niż Prawo i Sprawiedliwość. Chcę Polski, która nie zagląda ludziom pod kołdrę. Chcę Polski, która jest solidarna, ale zarazem jest tolerancyjna i daje ludziom żyć po swojemu. Ale mam też inny pomysł niż neoliberałowie. No i nie będę udawać, że mam taki sam pomysł, co ludzie, którzy chcą podatku liniowego i prywatyzacji państwa. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Rosja rozpoczyna serię rozmów dyplomatycznych dotyczących sytuacji międzynarodowej. Dziś szef rosyjskiego MSZ spotka się w Soczi z chińskim ministrem spraw zagranicznych, a jutro przyleci do tego nadmorskiego kurortu szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo. Jak podały rosyjskie agencje, w trakcie dzisiejszych rozmów Siergieja Ławrowa i Wanga Yi zostaną poruszone kwestie związane z kryzysami wenezuelskim, północno-koreańskim i syryjskim oraz trudną sytuacją w Afganistanie. Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Chin przedyskutują także plan działań na rzecz zachowania porozumienia jądrowego z Iranem. Dziś miał również przylecieć do Rosji szef amerykańskiej dyplomacji, jednak Mike Pompeo odwołał przylot do Moskwy, ponieważ najpierw chciał w Brukseli porozmawiać z przedstawicielami instytucji europejskich o zapowiedziach Iranu, który chce wycofać się z porozumienia nuklearnego, jeśli pozostałe strony nie zagwarantują poszanowania irańskich interesów. Pompeo przyleci we wtorek prosto do Soczi, gdzie najpierw spotka się z Siergiejem Ławrowem, a później najprawdopodobniej zostanie przyjęty przez Władimira Putina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurny i deszczowy poniedziałek w przeważającej części kraju. Słonecznie jest jedynie na północnym zachodzie. W ciągu dnia rozpogodzi się też w Wielkopolsce. Na termometrach od 7 stopni w Zakopanem do 14 w Przemyślu i Zielonej Górze, 10 stopni w Kielcach i Jeleniej Górze, 11 w Warszawie, Toruniu, Gdańsku i Rzeszowie, 12 w Lublinie i Suwałkach i 13 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj. Tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

No jak skończyłem szkołę podstawową, wybrałem ten zawód i trafiłem w 12. Idealnie. No nie nastrojony samochód. Instrument, skrzypce trzeba co chwilę stroić, więc jest koncert, to widać, że w przerwie zaraz każdy podstraja instrument. No, rozstrajał się szybko. O, tu są płaskie. No to nie tylko dłuta, bo do tego jeszcze przychodzą tarniki, pilniki. To jest specjalne drzewo do ścięcia. Muszą mieć specjalne warunki i akustyczne, i wygląd. A później musi schnąć pocięte naklepki minimum 10 lat. Minimum. Także to jest specjalnie sezonowane drewno w dobrych warunkach, przewiewnych, nie na słońcu, ale żeby te warunki były różne. No jak mamy już wysuszone, no to zaczynamy od przygotowania, od klejenia, wycięcia kształt skrzypiec, później strugania ręcznie, sklepienia od środka. Tak powiedziawszy, 90% idzie w wiórach. No i efy, wycinamy belkę, grubości. Ważne jest właśnie sklepienie, bo tu jest bardzo ważne, bo nie powiela się to na przykład każdy instrument tak samo. Patrzy się, jakie drewno jest, to czuje się w rękach i robi się sklepienie wyższe, niższe, później grubości. Tu są też ważne, jak później gra się na instrumencie, w środku powstają węzły akustyczne, które pobudzają płytę. No, oczywiście tam jest belka basowa, jest dusza, która przekazuje drgania na spodnią płytę. I chodzi o to, żeby te węzły akustyczne były takie swobodne, żeby to bardziej pobudzało. Jeden instrument jest ciemna barwa, drugi jasna barwa. Jeden głośniejszy, drugi cichszy. I tutaj, no jak lutnik powie na przykład, że on robi najlepsze instrumenty, no to jest szarlatanem. Tu każdy instrument jest inny. Tu są instrumenty gotowe, instrumenty do naprawy, po naprawie, bo ja sporo naprawiam instrumentów. A co się może popsuć w takich skrzypcach na przykład? Wszystko. To jest wiadomo, że instrument robi się z drewna. Pod wpływem suchego powietrza, wilgotności, instrumenty się rozklejają, pękają. Nieraz mechaniczne jakieś uszkodzenia można i siadają na instrumenty. Także... A co jest właśnie takiego pociągającego w tej pracy? Jest tak, jak się robi nowy instrument, to wiadomo, że instrument ma wyglądać, ma być piękny, wygodny, a czeka się do ostatniego momentu, jak zabrzmi. Więc tutaj jest tajemnica, dlatego że tego wyliczyć się nie da. To jest lata praktyki, żeby dochodzić do tego, żeby wyciągać z tego drewna najwięcej, ile się da, żeby później ten instrument zabrzmiał pięknie. Z lutnikiem, panem Stanisławem Kurkowskim, rozmawiała Gabriela Darmetko. Kansas, Dust in the Wind, i zostańmy jeszcze na moment w latach 70. Zapewniam, że żadne z nas, jak nas tutaj widzę, podczas tej piosenki nie zjadło batonika. Elton John i Kiki D. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit w chmur atrament.

Pan Arek napisał, a pod Londynem słońce. No i tak bym chciał, żeby tak zostało do początku lipca, bo jak na koncercie Barbry będzie padało, to ja będę przemoknięty, a za tym nie przepadam. A ostatnio padało na koncercie Bocelliego w Poznaniu, z tego co wiem. Jest w 11:30. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemu. To mukemu. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Kup folię ochronną HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w promocyjnej cenie 59 zł i zaoszczędź 20 zł. Oferta ważna w terminie od 9 do 15 maja. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej do września nie płacisz. Yes, yes, yes! RRSO wynosi 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Niedziela w Karkonoszach była pod znakiem wody. Cały dzień padało. Dzisiaj jeszcze nie, ale prognozy przewidują, że będzie podobnie. A kiedy pada, idzie człowiek po lesie i nikogutko dookoła. Lubię takie dni. Pada, więc trawa rośnie, liście się rozwijają, a kwiaty cóż. Festiwal azalii i rododendronów w japońskim ogrodzie Shirubia, tutaj koło nas, no chyba powinien odbyć się trochę później, bo nie wszystko jest w pełnym rozkwicie. Planowanie w pogodzie i przyrodzie no nigdy nie jest pewne, ale przyjdzie czas, że będziemy mogli podziwiać te wszystkie piękne kwiaty. Jeżeli spojrzymy na człowieka jako element przyrody, natury, to też bywa tak, że nasze plany życiowe nie mogą wpasować się tak w punkt, w miesiąc, w rok. Mamy co prawda czas nauki, studia, ale kariera to już tylko kierunek, a o planowaniu zdrowia naprawdę rzadko kto myśli, bo zazwyczaj zdrowie jest. Dopiero jak pojawi się choroba, większość zaczyna wędrówkę po gabinetach lekarzy i to po okresie przyjmowania różnych specyfików na własną rękę. Dziś mamy taką sytuację, że kilka generacji nie troszczy się o siebie systemowo. Owszem, mamy fit kluby, fit diety, zaczynamy być świadomi tego, co jemy, ograniczamy mięso, ale to przede wszystkim dzieje się w dużych miastach. O tym, jak radzić sobie z emocjami, tej wiedzy nie mamy. Ale każdy próbuje po swojemu. Efekty nie są zadowalające, skoro tylu nastolatków ma problemy z zachowaniem równowagi psychicznej. A czy ktoś zajmuje się duszą? Wojciech Eichelberger twierdzi, że opanowało nas lenistwo duchowe, bo nie zadajemy sobie ważnych pytań, nie mamy żadnych wątpliwości. A poza tym wszystko się kręci, społecznie, politycznie, finansowo, tylko człowieka w tym coraz mniej. Jeśli coś robimy w pędzie, w pośpiechu, niewiele widzimy, mniej przeżywamy, niewiele doświadczamy i nie myślimy. Dlaczego? Bo szybkie tempo życia stępia naszą wrażliwość, odczłowiecza nas, wyjaławia. A to przecież sami ze sobą spędzamy najwięcej czasu, więc może warto zastanowić się, jak się czuję. Czy siebie szanuję, czy lubię, czy kocham i pozmieniać to, co szwankuje. A i warto zapamiętać to, że najgorsza wada to zły humor. Najprostsza droga – szczerość. Najprzyjemniejsze uczucie – spokój. Najpiękniejszy prezent – przebaczenie. Najpotężniejsza broń – uśmiech. Najlepsze lekarstwo – optymizm. Najpotężniejsza siła – wiara. Nawet jeśli ułożone już życie rozpada się, taka sytuacja nie powinna zabrać nam marzeń i nadziei. Zamiast unikać życia, może nauczyć się, i to jest ważne, jak odbudowywać się po przejściach, po chorobie, po zmianie. To może stać się naszą siłą, naszym nowym napędem. ale potrzebna jest oczywiście refleksja. Ja sama w zapale wiosennych porządków na działce tak dzielnie walczyłam z chwastami, specjalnym urządzeniem do ich usuwania, że chwila nieuwagi, rączka tego urządzenia śmiało walnęła mnie w żebra. Bolało jak piernik, teraz trochę mniej. Ale chodzić mogę, oddychać mogę, śmiać się, no nie, nie mogę, kichać tym bardziej. No i trzeba ostrożnie obchodzić się z ciałem w czasie spaceru z wilczurkiem. Ta sytuacja zmieniła moje plany prac w ogrodzie. Koszenie trawy nie i długo jeszcze nie. Kopanie o też nie. 5 dni poleżałam sobie, pomyślałam co robić i spojrzałam po nowemu. Skoro nie da się skosić, no to będę miała ukwieconą łąkę i już, bez złości czy żalu. Więcej czasu będę w domu, uporządkuję papiery, poleżę, pośpię, pomyślę, rozpalę w kominku albo pójdę na kominy, czyli jak to kiedyś się mówiło, z wizytą do kogoś. Ostatnio przeczytałam książkę Francesa Miral i Carl Santos. Najlepsze miejsce na świecie jest właśnie tutaj. I znalazłam coś, co prawdopodobnie każdemu z nas kiedyś się przyda. To są oczywiście dobre wiadomości. Jeśli czujesz się przygnębiony, to dowód, że można być też zadowolonym. Kiedy czujesz się samotny, zdajesz sobie sprawę, że dobrze jest mieć towarzystwo. To dobra wiadomość. Musi cię coś zaboleć, żebyś docenił szczęście, jakie daje brak bólu. To dobra wiadomość. Dlatego nigdy nie należy obawiać się smutku, samotności ani bólu. Są dowodem na istnienie radości, miłości i spokoju. To dobre wiadomości. Tym przekazem rozpoczynam ten tydzień. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Dziękujemy za pozytywną energię. Mamy od Grażki książki dla Państwa. Najlepsze miejsce na świecie jest właśnie tutaj. 2 2 7 3, proszę dzwonić już teraz. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running round. Still you pretend and try to call me friend. Don't say a word. I know just what I heard. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all. Just like a cannonball.

Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Atrament, szuwaks, trucizna na szczury. Dziennik handlowy zawierający w sobie wszystkie okoliczności, czyli ogniwa całego łańcucha handlu polskiego, zaczął wychodzić w Warszawie w roku 1786. Początkowo ukazywał się raz w miesiącu, potem w roku 1792 dwa razy w miesiącu, wreszcie w roku 1793 raz w tygodniu, zawsze w nakładzie około 500 egzemplarzy. Nazwa dziennika z roku na rok trochę się zmieniała. W roku 1787 był to dziennik handlowy zawierający w sobie wszystkie okoliczności, pisma, uwagi i myśli patriotyczne do handlu ściągające się. Zwracam uwagę na owe myśli patriotyczne. Świadczyło to prawdopodobnie o ówczesnej zmianie nastrojów w Warszawie. W roku 1791 dziennik ekonomiczno-handlowy zajmujący w sobie wiadomości ekonomiczne, targowe, fabryczne, transportu spławnego i lądowego, opisanie miast i ich jarmarków, kontraktowe na dobra, sumy i różne produkta krajowe, a zatem zajmujący wiadomości całego handlu. Dziennik drukowano w kamienicy Diponta na krakowskim przedmieściu, jak mówi notatka w jednym z roczników, w drukarni 9, niedaleko zamku, numer 454. Miał on dwóch redaktorów. Jego wydawcą i redaktorem naczelnym był Tadeusz Podlecki, później rotmistrz Kawalerii Narodowej. Podleckiego wspomagał zaś prawdopodobnie jako współredaktor i autor większości artykułów ksiądz Józef Majer. Artykuły w dzienniku handlowym nie były sygnowane, więc co kto napisał, co Podlecki, a co Majer, nie da się teraz dokładnie ustalić. Z dziennika można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o ówczesnym życiu polskim. Przede wszystkim, choć nie tylko, o życiu gospodarczym. Rejestr materii omawianych w dzienniku w drugim półroczu roku 1791 wylicza między innymi takie oto tematy. O kontraktach krajowych na dobra, sumy i różne produkta. Sposób uniknienia opłaty cła pruskiego, rodzony niedawno od jednego senatora. Gabinet krakowski do czytania, warty naśladowania po wszystkich miastach, przynajmniej wydziałowych. Projekt Generalnej Kompanii Krajowej Ekonomicznej pod znakiem orderu świętego Izydora Oracza. Urządzenie diecezji poznańskiej względem opłaty chrztów, szłubów, pogrzebów. Kontrakt Stanisława Poniatowskiego, eks-podskarbiego litewskiego, zabezpieczający własność poddanych swoich, służyć mogący w czyn za wzór innym dziedzicom. Jak są potrzebni komisanci po miastach portowych, gdzie handel Polska prowadzi, zamiast używanych dotąd szyprów. Doniesienie jaśnie pana Monety, doktora jego królewskiej mości, o niezawodnym i łatwym sposobie leczenia ukąszonych od psa wściekłego, węża, gadziny, żmij. Do którego to doniesienia ksiądz Majer dołączył zaświadczenie autentyczne o skuteczności tego sposobu leczenia oraz uwagę dziennika o potrzebie rozszerzenia wiadomości tego lekarstwa. Godne uwagi są też specyfikacja, jak wiele piwa angielskiego w Londynie wyrabiają i jak go wiele w Polsce wypijają, oraz sposób wieczystego tarowania chleba w Gdańsku, warty w całej Polsce naśladowania. Jak widać z tego krótkiego wyliczenia, ambicją redaktorów dziennika było przede wszystkim informowanie o tym, co dzieje się w różnych dziedzinach życia polskiego. Ale realizowali oni też pewien projekt, jak dziś byśmy powiedzieli, modernizacyjny. Polska, dzięki zaprowadzeniu w niej i rozpowszechnieniu różnych pomysłów redaktorów dziennika, miała stać się krajem nowoczesnym. To znaczy takim, w którym ukąszonych od psa wściekłego albo żmii będzie się leczyć nie przy pomocy modlitw w kościołach, lecz przy pomocy niezawodnych lekarstw. Rejestr materii wskazuje też, że modernizacyjne pomysły Podleckiego i Majera nie były wówczas szczególnie radykalne. Namawiali oni do zastępowania szyprów komisantami i do ujednolicenia kościelnych opłat za chrzty i pogrzeby, ale nie zamierzali naruszać własności i sprzeciwiać się władzy. Ciekawe, dlaczego w pewnej chwili księdzu Majerowi znudziło się takie modernizowanie? To znaczy mozolne przekonywanie czytelników gazety, że koniecznie powinni się unowocześnić oraz zeuropeizować. I wziął się za ich wieszanie. Propagowanie kontraktów krajowych i zaprowadzanie gabinetów do czytania to była żmudna robota, która jakiś skutek, zeuropeizowanie polskich obyczajów i polskiej umysłowości, mogła przynieść dopiero po wielu latach. Może więc Majer, widząc, że nic się nie zmienia, i ukąszeni przez wściekłego wilka nadal uciekają się do modlitw, chciał przyspieszyć. Ale nie mam na to pytanie dobrej odpowiedzi. W maju 1787 roku, właśnie wtedy, kiedy dziennik zawierał uwagi i myśli patriotyczne do handlu ściągające się, Podlecki i Majer wydrukowali w swojej gazecie krótki artykulik zatytułowany O fabryce atramentu i szuwaksu w Warszawie. Jak się domyślam, była to rzecz napisana na zamówienie, rodzaj rozbudowanego ogłoszenia, mającego na celu zareklamowanie owej tytułowej fabryki, czy raczej jej ciekawych produktów. Można się też domyślać, że właściciel fabryki, warszawski producent atramentu i szuwaksu, zapłacił redaktorom za napisanie i zamieszczenie tekstu reklamującego jego wyroby. Walory artykułu o atramencie i szuwaksie nie ograniczają się jednak do reklamowania tych produktów. Nawet jeśli redaktorzy dziennika handlowego wzięli pieniądze od właściciela warszawskiej fabryki, to i w tym wypadku dochowali wierności swoim nowoczesnym zasadom. Po pierwsze, przyzwoicie poinformowali czytelników o małym fragmencie polskiego życia gospodarczego. Po drugie, w ramach swego modernizacyjnego projektu przypomnieli czytelnikom dziennika handlowego, że istnieją pewne nowoczesne sposoby życia, o których warto coś wiedzieć i które warto sobie przyswoić, a wśród nich używanie atramentu i czyszczenie butów. Wiadomość, że w Warszawie pod koniec lat 80. XVIII wieku istniała i reklamowała się fabryka atramentu i szuwaksu, ma oczywiście nie byle jakie znaczenie także i dla nas. Na podstawie takiej wiadomości można się bowiem domyślać, że na te towary musiał wtedy istnieć w stolicy pewien popyt. A ten domysł pozwala z kolei sformułować następny. Popyt na różne rodzaje atramentu wskazuje, że w ówczesnej Warszawie dużo i rozmaicie, rozmaitymi atramentami pisano. Popyt na szuwaks, że w Warszawie czyszczono buty i to w sposób wyrafinowany, bo przy pomocy różnych dziwnych rodzajów szuwaksu. Już choćby z tego względu doniesienie o atramencie i szuwaksie godne jest uwagi. Zaraz się przekonamy, że godne jest uwagi również z innych względów. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Celeron oraz dyskiem 500 giga, otrzymasz 100 zł rabatu, płacąc tylko 1199 zł. A kupując smartfon iPhone 7 32 GB, otrzymasz 200 zł rabatu i zapłacisz tylko 1789 zł.